Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek sluit per direct een van de 4 operatiekamers. Er zijn te veel medewerkers ziek. Er blijven 2 operatiekamers open voor geplande ingrepen en 1 voor spoedoperaties. Maar het ziekenhuis in Friesland moet 90 mensen afbellen. De gesloten operatiekamers blijven zeker een maand dicht. Andere ziekenhuizen hebben ook problemen met zieke medewerkers. Bijvoorbeeld het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer is de spoedeisende hulp voorlopig 3 dagen per week dicht. Het Chinese ministerie van Defensie heeft gerichte militaire acties aangekondigd rondom Taiwan. Het is een tegenreactie op het bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi. Wat ermee bedoeld wordt is niet helemaal duidelijk, maar een Chinese kolonel spreekt van militaire oefeningen rondom het eiland. Volgens China zullen er onder meer raketten worden afgevuurd. Peking is woedend over het bezoek. Het beschouwt Taiwan als afvallige provincie. Er kan nog ruim 16 miljard kubieke meter gas extra gewonnen worden op de Noordzee. In totaal zit er bijna 80 miljard kuub gas in het Nederlands deel van de Noordzee. Dat is meer dan tot nog toe werd aangenomen, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het kabinet heeft toegezegd de vergunningsprocedure voor gasboringen op zee te versnellen. Rusland heeft het Oekraïense Azov-bataljon aangemerkt als terroristische organisatie. Het extreemrechtse bataljon verdedigde lange tijd de Oekraïense havenstad Mariupol. De honderden strijders die bij de val van die stad gevangen zijn genomen kunnen nu mogelijk worden berecht als lid van een terreurorganisatie. En daarvoor staat in Rusland een celstraf tot 20 jaar. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht ligt de temperatuur rond de 17 graden. Morgen schijnt in het hele land de zon flink. Landinwaarts wordt het tropisch met 30 tot 33 graden. Aan zee blijft het met een graad of 27 iets koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR Pound. Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Joris Kreugel. Welkom bij 5 dagen vanaf Texel. In een rondgang van de gemeente vorig jaar bleek dat veel inwoners het eiland een beetje te toeristisch vinden. Maar liefst 900.000 toeristen bezoeken jaarlijks het grootste Waddeneiland van Nederland. Vandaag hebben we onze NPO Radio 1-bus geparkeerd aan de rand van natuurgebied De Slufter op het noordwestelijk deel van Texel. Want de vele toeristen lopen niet alleen Den Burg plat, maar die doen natuurlijk ook de natuurgebieden aan. We zitten bij de, hoe heet het, de uitkijkpost toch, Mariette? Ja, we zitten bij de uitkijkpost van De Slufter. Ja. Ja. Je wilt gelijk vertellen, het is ook je vak. Precies. Jij bent boswachter hier? Ik ben boswachter publiek voor Staatsbosbeheer op Texel. En je wilde gelijk van wal steken? Dit is je werk ook? Nou, het is mijn werk, maar het is ook zo'n ongelooflijk mooi gebied. Het is prachtig. Dit is de mooiste plek waar ik ooit een radio-uitzending heb gemaakt in de 3 jaar dat ik het doe. Nou, en daarom wilde ik ook heel graag hier zijn. Omdat je hier kunt laten zien hoe mooi de natuur is. Ook kun je laten zien dat het nog eigenlijk hier helemaal niet zo druk is. Het is helemaal leeg, zou ik bijna zeggen. Nou, bijna helemaal leeg. Maar vertel even, want het is natuurlijk radio. Het is een enorm wijd uitgestrekt gebied. We kijken naar de Noordzee, denk ik. Ja, we kijken naar de Noordzee. Je ziet aan twee kanten, je ziet eigenlijk een grote uitgestrekte vlakte. Mm-hmm. Aan het eind van die vlakte kijk je tussen twee grote hoge duinen door naar de Noordzee. En dat betekent ook dat de Noordzee hier vrij spel heeft. Als het hard waait, als het stormt, dan kan het gebeuren dat de zee gewoon deze hele vlakte binnenkomt. Ja. En dan staat hier dus één grote bak zout water en staan de golven erop tegen deze dijk aan waar wij nu zitten. En dan heb je een dag geen werk? Natuurlijk hebben we... Nee, natuurlijk hebben we dan ook werk. Ja. Dan is het juist ook heel leuk om aan de mensen te laten zien hoe mooi dat is, hoe indrukwekkend de natuur kan zijn. We gaan het zo over hebben over hoe bijzonder dit gebied is en wat het effect is van alle toeristen die hierop afkomen. En misschien, ik weet niet of de wind het geluid wegwaait, maar er zitten ook wat mensen achter ons, hè? Dagjesmensen of toeristen. Reageren op onze uitzending kan via de NPO Radio 1-app. Voordat we verder praten, Mariette, gaan we even buurten bij Arman Afsaroglu. De derde voorronde van de Champions League Monaco PSV of Armand, is het Monaco? Hoe spreek je dat uit? Ik ga het gewoon door elkaar heen doen, denk ik. Dan zit ik altijd wel een keer goed. Het is in elk geval de vierde minuut van de wedstrijd in Monaco. Dus daar begin ik dan maar mee. Het is 0-0. Het is de Champions League voorronde. PSV moet twee rondes overleven. En dan zou het voor het eerst sinds 2018 weer mee mogen doen aan dat toernooi waar het grote geld wordt verdiend. In 2018 was PSV er voor het laatst bij. Ook toen lukte dat via de voorrondes. Toen werd Bate Borisov verslagen. Nou, dat is wel iets anders dan AS Monaco. De nummer 3 van Frankrijk van het vorige seizoen. Zware loting voor PSV. De zwaarst mogelijke loting zelfs. Maar Monaco is niet een elftal wat helemaal klaar is voor de start van het seizoen. En daar moet PSV het dan ook maar van hebben. PSV dat de Johan Cruijffschaal won een paar dagen geleden. We hebben het gezien. Gewonnen van Ajax in Amsterdam. En nu dus deze wedstrijd in Monte Carlo, waar het warm is, waar het stadion zeker niet vol is, waar het ook niet echt sprake is van een hele mooie voetbalsfeer, maar waar de belangen wel gigantisch zijn en het voorlopig nog 0-0 is bij Monaco PSV. Armand, dankjewel bij Monaco PSV. Terug op Texel gaan we het hebben over het effect van het toerisme op de natuur. Eerst doen we een rondje stad met verslaggever Joris Kreugel. Die heeft gevraagd wat dat effect van het toerisme hier is. Toerisme en Texel? Daar draait het op. Ja, ik ben er zelf ook mee opgegroeid, zeg maar. Wij verhuurden fietsen. Ja. We hebben een goed leven gehad. Nu niet meer? Ja, nou ben ik gepensioneerd. En mijn broers die zijn ermee gestopt. Toch wordt er ook wel geklaagd dat het toerisme te veel de overhand krijgt hier op de Texel? Nou, het is wel eens een maximum, denk ik. Vroeger had je 6 weken seizoen en daarna was Texel weer van ons. Ja. En dat is niet meer zo. Tegenwoordig is het gewoon 365 dagen per jaar? Ik vind dat wij toerisme heel erg nodig hebben. Wel vind ik het de afgelopen jaren echt gigantisch druk worden op het eiland. Na 3 uur 's middags hoef ik niet even snel mijn boodschappen meer te gaan doen, want dat ga ik niet meer lukken. Nee? Nee, dan sta je gewoon achter 5 gezinnen in de wachtrij in de supermarkt en dan ben je zo 3 kwartier verder. Maar goed, aan de ene kant vind ik, laat ze ook lekker komen. Want als je in januari door het dorp loopt, is het ook gewoon een doodzootje. Ja. Mariette Smit, boswachter publiek hier op Texel. Echte Texelaar, geboren en getogen. Zeker. Wat we net horen, klopt dat? Is dit de max aan het aantal toeristen? Nou, wat wel klopt, waar het net ook over ging, is dat door verbreding van het seizoen dat de belasting van het eiland en ook de belasting van de natuur natuurlijk echt toegenomen is. En ook het aantal bezoekers is wel behoorlijk gestegen. Mm. Maar ja, het verspreidt zich op het eiland ook wel heel mooi. Dus ja, als Texelaar weet je ook wel waar je moet zijn. En ik denk dat je als bezoeker, als je even wat beter op de kaart kijkt en wat even beter kijkt van waar zal ik heen gaan, dat je de rust hier juist ook gewoon nog heel goed kunt vinden. Ja, en die rust is ook best hier te vinden volgens die, mij, toch? Die rust is eigenlijk in al onze natuurgebieden heel goed nog te vinden. Zeker als je net even verder van het eerste pad weggaat of de eerste toegang. Mariette, je zei het net al, je bent boswachter publiek, zo heet het. Dat betekent dat je niet alleen met de beestjes bezig bent, maar ook met de mensen. Nee, ik hou me zeker ook bezig met de mensen. Maar het gaat natuurlijk over de natuur. Het gaat over de dieren, het gaat over de planten, het gaat over de kwetsbaarheid van de natuur. Maar wat we ook heel graag willen is de schoonheid van de natuur naar de mensen toebrengen. Mm-hmm. En dat kunnen we doen door het laten zien, door het te vertellen, door excursies te geven. Door er mooie foto's en filmpjes van te maken. En die excursies, hè, dat gebeurt ook hier? Ja. Het gebied waar we nu op uitkijken? Ja. Ik zie wandelpaden. Je ziet hier een wandelpad, maar eigenlijk het hele bijzondere van dit gebied is dat het aangewezen is als struingebied. En dat betekent dat je als bezoeker van dit gebied gewoon vrij mag struinen. Je mag gewoon je van mag het doen pad wat je af wil. Je ziet ook wat kleinere paadjes. Je mag dwars door, je mag door de kreek. Je mag met de kinderen lekker het duin in. Dat mag bijna nergens. En dat is juist zo belangrijk, omdat de mensen dan de natuur echt beleven. Ja. De natuur echt voelen. Mariette, je doet het niet heel lang, dit werk. Nee, ik doe dit sinds januari. Sinds dit jaar? Ja, januari 2020 ben ik 2020? 2022. 22, sorry. Ja. Ben ik gestart als boswachter publiek voor Stadsbosbeheer. Je hebt er niet voor geleerd? Ik heb er niet voor geleerd. Ik dacht, daar moet je een hele studie voor gedaan hebben. Nou, het is wel natuurlijk handig als je veel van de natuur weet. Ik heb wel een natuurgidsencursus gevolgd van het IVN. Mm. Ik heb 10 jaar voor Ecomare gewerkt, waar ik natuurlijk ook ongelooflijk veel heb geleerd in de zeehondenopvang, in de vogelopvang. Ja, want Ecomare, maar je hebt daarvoor, ben je ook met dieren bezig geweest. In de stad ook zelfs. Je was hoefsmid. Ja, ja. Dat is toch iets met die dieren wat je trekt? Ja, ik denk de natuur en de dieren is in mijn eigen leven is wel een rode draad. Daar word ik echt gelukkig van en daar ligt mijn belangstelling. Maar gelukkiger dan met die mensen? Vind je de dieren ook leuker dan die excursies die je moet doen? Nee, ik vind... Eerlijk? Nee, ik kan heel eerlijk zijn. Ik vind het juist mooi om iedereen daarover te vertellen. Dus ook in mijn vrije tijd, als ik iets bijzonders tegenkom en er zijn toevallig kinderen in de buurt, dan kan ik het ook niet laten om dat ook te laten zien. Oh, ben jij zo iemand die altijd dan overal iedereen lastig valt bij dit soort verhalen? Ook op feestjes? Nee. Oh, dat niet. het is wel echt een career switch geweest, toch? Van de zeehondenopvang naar dit ineens. Ja, maar ik heb allerlei carrière switches gemaakt. Ja? Ik denk dat ik een schoolvoorbeeld ben van dat er van alles kan gebeuren in je leven en dat je allerlei verschillende beroepen kunt uitoefenen als je veel drive hebt en als je belangstelling breed is. Want je was hoefsmid in Amsterdam en omstreken. Mm-hmm. Maar er was toch iets aan Texel wat weer trok, volgens mij. Ja, ik ben geboren en getogen op Texel. Vlak aan de duinen, vlak aan het bos. En ik denk dat dat toch iets is dat zit in mij. Dat gaat er niet meer uit. Het is je natuurlijke habitat hier. Ja, zeker. Maar eigenlijk ook wel een beetje, toch, dit? Want je bent hier, ben je hier vaker dan thuis, dit gebied? Ik kom veel in eigenlijk alle natuurgebieden. Niet zozeer alleen maar in de sluften, maar ja, ik varieer dat. Ik zie graag alle verschillende gebieden. En Texel heeft wat dat betreft ook heel veel verschillende gebieden te bieden. Je vertelde net over hoe bijzonder het is dat de zee dit gebied ook ineens kan overnemen. Mm-hmm. Als hij er zin in heeft. Het feit dat dit zo vlak bij zee ligt, of aan zee ligt, of half in zee, dat maakt het ook een heel uniek gebied qua flora en fauna, toch? Ja, want alles wat hier leeft moet er tegen kunnen dat het regelmatig overspoeld wordt door zout water. Mm-hmm. Nou, er is geen plant die daar goed tegen kan. Er zijn wel planten die daar een slimme strategie voor hebben om te kunnen overleven in zoute omstandigheden. Mm-hmm. En dat is wat je hier ziet. Je ziet het zachte zilvergrijs van de zeealsem zie je eigenlijk schitteren. Oh, ja. Daartussendoor zie je dat de lamsoor nog bloeit. Die is een beetje lila, paars van kleur. Kan ik dat zien vanaf hier? Ik ben kleurenblind. Als je kleurenblind bent, dan is het misschien lastig. Het is één grote groene vlakte met dat zilveren... De zeealsem er tussendoor. Ja. En als je niet kleurenblind bent, ook nog een beetje lila ergens. Ja, zeker. En als je beneden in het gebied gaat lopen, dan loop je echt... Ja, het is net een heideveld, lijkt veel op een heideveld. En dat is de flora? En wat voor beestjes zitten hier? Er leven allerlei vogels. Die komen vooral in het rechtergebied. Kijk, het gebied waar wij nu op uitkijken... Ja. Dat is het gebied wat het struingebied is. Mm-hmm. En dat betekent gelijk ook dat het voor de dieren daar minder rustig is, minder veilig. Ja, want ik zag mensen gewoon doorheen wandelen en kinderen rondrennen. Ja. Dus wat hier in dit gebied gezocht is, is een mooie balans tussen de mensen de ruimte geven om het te beleven. Mm. En de dieren de ruimte te geven om te broeden, om te eten, te fourageren. Ja. En er zitten een aantal hele bijzondere soorten. Op het moment zitten hier veel grote sterns. Die zitten aan het eind richting de zee. Mm-hmm. Daar kunnen ze natuurlijk heel mooi hun vis halen. Mm-hmm. En die jonge sterns ook leren vis jagen. En dat is eigenlijk in een periode vlak voordat ze weer op trek gaan naar Afrika. Maar dat is heel belangrijk dat die dieren daar ook de rust vinden. Ja. Dus we zijn ook online te zien, hè? En mensen die dan kijken, die denken, ja, maar er staan twee achter je. Er staan twee vogels achter je. Ja, maar dat zijn opgezette versies, hè? Ik heb twee opgezette vogels meegenomen, eigenlijk als een soort model. Wat de mensen die kijken kunnen zien, is dat ik hier een eidereend heb staan en een zilvermeeuw. En nou ja, als we het over verstoring hebben. Ja. En verstoring kan natuurlijk door mensen zijn. Als het te druk is of als ze in gebieden komen waar het niet de bedoeling is. Mm-hmm. Of als de hond losloopt en hup, even dwars door een gebied heen gaat. Dan kan het natuurlijk zijn dat die dieren verstoord worden. Ja. En er is een belangrijke groep met eiderenden die hier broedt en die de kinderen opvoedt in crèches hier in het water. Dus er zijn vrouwelijke eiderenden die zorgen voor een hele grote groep kleine pulletjes. Ja. Als er verstoring optreedt, omdat er bijvoorbeeld een hond doorheen loopt, dan gaat die eidereend eventjes weg. Maar dan ziet die zilvermeelkant schoon om heel snel naar die pulletjes op te eten. Oh jeetje. Ja. En je zegt, als dat gebeurt, gebeurt dat hier? Nou, wat verstoring? Wat we zien is dat mensen eigenlijk steeds beter begrijpen dat het belangrijk is dat je waar dat moet op de paden blijft en dat je de hond aan de lijn houdt. Dus eigenlijk zien we sinds dit jaar minder overtredingen op dit gebied dan voorheen. Dus het lijkt alsof we alsof de mensen toch gaan begrijpen hoe belangrijk het is. Ja, we hebben het deze week ook over een ander soort toerisme. Het toerisme verandert ook een beetje, dat zie jij ook. Je hoort veel meer elektrische motortjes in dit gebied ook een beetje. Ja, het lijkt alsof mensen behoefte hebben om andere dingen te gaan doen. En daar spelen ondernemers natuurlijk op in. Dus ik zie geen elektrische motortjes in dit gebied, niet in het gelukkig. Gebied. maar wel op het eiland. Dus ja. Dat zijn groepen met scooters, elektrische scooters, Solex. Maar doet dat ook nog iets met de dieren hier? Of zeg je van dat is zo ver dat Nee, dat doet hier niet iets met de dieren. Wel als we het hebben over drones bijvoorbeeld. Drones kunnen echt verstorend zijn. Dus als mensen denken, ja, ik ga mooie opnames maken boven de slufter. Maak je het wel eens mee? Dat gebeurt wel eens. En dat kan een enorme impact hebben op de dieren die hier rusten. Die de drone als een vijand zien en daardoor verstoord maar worden. Maar wat je nou vertelt, hè, ook bijvoorbeeld als mensen met de hond, die kan er ook gewoon doorheen, door het gebied. Komen ze bij die eidereenden, bij die crèches. Nee, maar dat is, als staatsbosbeheer zoeken we natuurlijk naar wat wil je zeggen? Naar een mooie balans tussen de mensen en de ruimte. Maar ik denk dan, dat is zo erg voor die kleintjes. Dan moet je gewoon die hond moet je gewoon verbieden, denk ik. Nee, ik denk dat heel goed naast elkaar kan bestaan. Ja. Omdat we heel duidelijk aangeven waar we de natuur echt willen beschermen. Mm. En waar we de mensen ook vragen om niet door de draad heen te gaan of langs het bordje. Hoe reageren mensen? Eigenlijk het merendeel van de mensen houdt zich daar goed aan en begrijpt het ook heel goed. Ja. En voor mij als boswachter publiek ligt daar natuurlijk een hele schone taak om dat ook uit te leggen. Ja, want het is die balans, dat is misschien een van de belangrijkste dingen waar je mee bezig bent, toch? Ik denk dat dat voor een natuurbeheerorganisatie continu zoeken is. En dat vraagt ook heel veel inzet aan boswachters op het gebied van monitoring. Wat leeft hier nu en wat heeft nu bescherming nodig? Wat zie je het wel eens, die verstoringen, dat je dan hier rondloopt en dat je dan dingen ziet van, oh, hier is iets niet goed gegaan? Nou, we hebben in het zomerseizoen draaien de boswachters vogelwacht. Dan zijn ze veel minder bezig met de uitvoering, maar dan zijn ze veel meer bezig met toezicht houden. Mm-hmm. En toezicht houden betekent ook mensen informeren. Mm-hmm. En juist omdat zij er zijn en ook omdat ze uitleggen waarom we dit van de mensen vragen, denk dat het op zich meevalt met de overtredingen. Ja. Maar er blijft natuurlijk altijd wel een groep die toch heel graag iets doet wat niet de bedoeling is. Ja, en dan gebeurt er zoiets wat niet de bedoeling is. Wat denk jij dan? Daar gaat al het werk. Nou, soms is dat wel zo. Want dan heb je heel veel moeite gedaan om een bepaalde diergroep te beschermen. In dit gebied broeden bijvoorbeeld de bontbekplevieren. Ja, die hebben in Nederland bijna nergens meer ruimte om te broeden. En als zij vanuit de trek hier aankomen, dan is het hier is het maart. En dan denken mensen, het is nog winter, het is toch nog geen broedseizoen. Ja. Maar dat is eigenlijk het moment dat ze aan moeten sterken, dat ze al aan het oriënteren zijn op Ik hoorde net aan het begin van de uitzending, in die rondgang van onze verslaggever, in januari is het op Texel heel rustig. Dan moeten die vogels dan gaan broeden. Ja, maar dan zijn ze hier nog niet, hè? Nee. Klopt, nee, maar dan zitten ze nog in warmere gebieden. In januari is het inderdaad vrij rustig, maar bijna het hele jaar rond zijn er mensen. En ja, in de winter kan het zijn dat hier vogels vertoeven die hun energie moeten sparen voor de winter. Mm. In het voorjaar moeten ze opvetten om goed het broedseizoen in te kunnen gaan. Dus het belang van rust in de natuur is wel veel breder dan alleen het broedseizoen. Mariette, we komen zo bij je terug. Ja. Blijf erbij, want we gaan naar een ander probleem op Texel. Het hoofdpijndossier. Ja, Joris Kreugel, goedenavond. Goedenavond, Waldi. Hi. We spraken gisteren over de vergrijzing op Texel, want dat gaat hier heel snel. Veel pensionado's van buitenaf en ook van hier, die kopen een leuk huisje. Maar de jongeren, die vertrekken naar het vasteland. Hoe ernstig is het probleem hier, Joris? Nou ja, er wordt gezegd dat in 2025 zal 1 op de 3 inwoners op Texel 65 jaar of ouder zijn. Ja, en ook veel jongeren die komen helemaal niet terug naar hun studie. Die blijven hangen. En nu is er een groep opgestaan van 4 jongeren. En die noemen zichzelf Jong Texel. En die denken na over de toekomst van Texel. Die kunnen ook meepraten over hoe ze jongeren op het eiland... hoe ze die kunnen blijven behouden of dat ze weer terugkomen. En één daarvan is Thomas Vlek. Hij is 17 jaar, woont op Texel, doet VWO. Ja, en noemt jongeren een bedreigde diersoort. Laten we even naar hem luisteren. Ik ben met 3 anderen die al aan het studeren zijn... hebben we Jong op Texel opgestart. En daarmee proberen we jongeren meer inspraak te geven in de samenleving. Proberen we bedrijven te adviseren over hoe je jongeren beter een plek kan geven in jouw bedrijf. En ook hoe houden we die jongeren op het eiland. Dat als zij naar de overkant gaan voor een vervolgopleiding... dat ze daarna wel terugkomen en niet op de overkant blijven. Maar jullie zijn dus gevraagd als jongeren om mee te denken hier over de invulling van het eiland. Hoe je jongeren eigenlijk kan behouden. Nee, daar zijn we zelf in begonnen. We zijn ergens door gevraagd. Ja, want als jij hier dan overheen fietst, dan zie jij alleen maar grijze duiven om je heen. En bijna geen jongeren meer. Nou ja, dat zou ik niet willen zeggen. Maar het is Texels aan het vergrijzen. Ja, dat zie je wel duidelijk. Hoe belangrijk is het dat die jongeren dan weer terugkomen? Heel belangrijk. Ja? Het groot personeelstekort in heel Nederland. Maar zeker ook op Texel. En vooral als over 8 jaar ook de helft van de bevolking 65 plus is. Zie jij zelf in jouw omgeving ook veel jongeren vertrekken? Ja, heel veel. Het is vooral natuurlijk... er zijn weinig hoogopgeleide banen op Texel. Dus veel havisten en VWO'ers die trekken dan voor studie naar de overkant. En die komen dan niet terug omdat er gewoon zo weinig aanbod is qua banen. Nou, ziet jouw toekomst er ook niet goed uit, hè? Straks, nee, want jij bent een VWO. Ligt eraan wat ik ga studeren. Dus ik zit nu richting de kant van recht en economie. En de meeste hoogopgeleide banen zijn er bij het NIOS. Het Onderzoeksinstituut voor de Zee. Dat past daar niet helemaal bij. Jong op Texel, wat zijn jullie punten? Wat willen jullie? Wij willen dat jongeren meer inspraak krijgen in de samenleving. Dat jongeren binding krijgen met het eiland. Een verantwoordelijkheidsgevoel krijgen voor het eiland. En blijven op het eiland. Omdat het gewoon belangrijk is om Texel jong te houden. En toekomstbestendig. Want die grote aanwas van ouderen, dat is gewoon, dat houdt het eiland niet leefbaar. En door jongeren al jong van vroeg af aan verantwoordelijk te maken voor het eiland. En het gevoel krijgen dat ze er verbonden mee zijn. Dan hou je ze het langer op het eiland, denken wij. Kijk, we zitten barstensvol met ideeën. We hebben net ons eerste advies gegeven aan Ecomare over hun... En Ecomare, dat is? De zeehondenopvang en museum hier op Texel. Ja. En zij moesten een visie maken voor de komende 5 jaar. En daar hebben we dus advies op gegeven op die en die punten. Kan je jongeren beter betrekken? Of trek je jongeren meer aan naar jouw museum? En zo proberen we dat dus te doen. Wat heeft dat voor zin met jongeren en blijven hier op Texel? Om hun daarin te adviseren? Om je beroepsbevolking hier op Texel peil te houden. Je wil het liefst, wat Teslaars willen, is dat een Teslaar later ook een bedrijf overneemt. En ook Ecomare heeft personeelstekort. Dus wij zeggen, bied de middelbare school hier stageplekken aan voor middelbare scholieren die bijvoorbeeld biologie volgen of zo. Laat ze meelopen in jouw bedrijf. Maak ze enthousiast voor jouw bedrijf. En bied ze des mogelijk. Kijk, dat is nog iets, dat is niet voor ieder bedrijf mogelijk, maar bestel ze bijvoorbeeld een beurs aan. Als je dat gaat studeren en daarna bij mij komt werken, dan geef ik jou een beurs voor jouw studie. Daar zorg je gewoon voor die aanwas. Maar ook gewoon mensen die er echt enthousiast voor zijn, omdat ze al in jouw bedrijf mee hebben gelopen. Als een jongere zelf echt op zoek gaat naar een stageplek, dan is die wel te vinden. Maar wij willen de drempel verlagen om die stageplek te vinden. En dat betekent ook dat ze meer binding krijgen met het eiland en blijven, toch? Dat is wel het idee daarachter. Ja. Waar zit jij aan te denken dan? Als jij president president van Texel zou zijn. Nee, jij moet het probleem tackelen. Nou ja, misschien moeten we flexibeler gaan bouwen. Dat we niet zulke huizen als die echt niet zeg maar makkelijk weg te halen zijn. Maar dat je van die blokken gaat bouwen die je neer kan zetten. Maar later ook weer weg gaan halen als ze niet meer nodig zijn. Ja. Er komt steeds meer ruimte voor de toerist. Daar is gelukkig nu ook een rem op gelegd. En dus ook voor mensen die van de overkant op Texel willen gaan wonen. De huizen onder de 6 ton die moeten de Texelaars de kans krijgen te kopen. En daarna mogen ze pas verkocht worden aan overkanters. En dat helpt. Ja, maar goed, als dat 2-3 maanden niet verkocht wordt, dan kan het wel aan een overkanter verkocht worden. Of er wordt boven de 6 ton geboden, dan mag het wel aan een overkanter verkocht worden. Het is lastig, maar de gemeente doet het wel hun best. En het is lastig, want er is natuurlijk weinig ruimte op Texel om te bouwen. Want je wil ook de waarde van Texel, zoals de natuur en de ruimte, wil je ook behouden. Ligt hier een toekomst voor jou? Dat gaan we zien, denk ik. Ja. Ik weet niet hoe Texel er over 10 jaar uitziet. Of het echt zo is dat over 8 jaar hier de helft van de bevolking 65 plus is. Ja, we hopen dat te voorkomen. Ja, we hopen dat te voorkomen. Morgen horen we een volgend deel in dit dossier. Alleen dat komt dan van onze jonge verslaggever Rens Turk. Want Joris, Rens is terug van Thailand. En jij gaat ons weer verlaten. Ja, het was jouw laatste keer. Deze grijze wel of gaat weg, hè? Mag ik je wel hartelijk bedanken voor al je bijdragen, Joris. Jullie ook. Yes. En dank morgen je wel. Hier, Rens. Oké, hoi hoi. Dank je. Ja, en terug bij de uitkijkpost hier bij de Slufter. Mariette Smit, boswachter. Als je dit zo ziet, hè, dit uitgestrekte gebied, dan kan je niks anders hebben dan alleen respect, denk ik, voor de natuur. Absoluut. Respect voor de natuur. En besef je hoeveel er te genieten is op het eiland. En dan zag ik je net een beetje moeilijk kijken. Dan zeg je van, daar is altijd dat kleine clubje die doen wat ze zelf willen. Is dat dan heel moeilijk om die dat ook bij te brengen? Ik denk dat de moeite waard is om dat te blijven proberen. En daar ligt voor ons een mooie taak. Ja, nou zijn er een soort van voorspellingen of vergezichten dat in 2030... dat dan het aantal in 10 jaar het aantal toeristen op heel veel gebieden, maar ook op Texel, zou kunnen verdubbelen. Nou, als er maar de helft van waar is, is dat best veel. Hou je dan je hart vast ook voor dit gebied als je dat soort dingen hoort? Nou, ik denk dat het goed is dat we vooruitkijken en dat we goed nadenken als dat gebeurt. En je ziet voor een deel al dat het gebeurd is, dat het toerisme is toegenomen. Wat voor vragen stelt dat aan ons? En dan kan ik bijvoorbeeld noemen dat in het bos zien we veel meer blik. En dan bedoel ik dat er eigenlijk een gebrek is aan parkeerruimte. Dus dat het bos zoals het ooit is aangelegd, is niet aangelegd voor het autoverkeer wat nu naar het bos toe komt. Ja. En zo zul je echt heel gericht moeten nadenken. Oké, waar gaat dit knellen en hoe kunnen we dat oplossen? Ja. Hoe ziet jouw dag er morgen uit? Ben je dan weer hier lekker aan het banjeren in dit gebied? Ik probeer wel een goede balans, ook voor mezelf, te zoeken in computerwerk en regelwerk en naar buiten gaan. Want ik kan het natuurlijk eigenlijk alleen maar goed vertellen als ik ook in het gebied zelf ben. Ja, dus je loopt hier morgen gewoon weer rond? Ik ga zeker morgen naar buiten. Wat een vervelende baan heb je. Mariette Smit, mag ik je bedanken dat je mij dit prachtig stukje van Texel hebt laten zien? Dank je wel. Jij ook, bedankt. Bedankt. Dit was dag 2 van 5 dagen op Texel. Morgen zit Petra Possel op mijn plek. Zij gaat dan op bezoek bij Jef. En dan heb ik over het Michelin-restaurant van meesterchef Jef Schuur, die zich in een hoger segment bevindt. En daarmee ook weer een ander soort toerist naar het eiland probeert te trekken. Straks langs zijn omstreken met Monaco PSV natuurlijk. Wij zijn er morgen weer om 8 uur. De muziekzomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus met Young Artist in Residence violiste Coraline Groen, de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Ahoy! 4 zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam.